16। भागते भागते वे लस्त हो गए। वो एक बड़ा रेगिस्तान था। उसकी बालू पर भागना आसान नहीं था। रेगिस्तानी तूफान के मारे और भी मुश्किल थी। उसकी आंखों, कानों, नथुनों, बालों और कपड़ों में रेत भर गई थी। चारों तरफ बियाबान रेगिस्तान, उड़ती गर्म रेत के बगुले और बालू की लहरों से बनते और बिगड़ते टीले। हांफते हुए अदीब गिर पड़ा। अर्दली बुरी तरह हांफते हुए उसके पास ही बैठ गया। थोड़ा दम में दम आया, सांसें ठीक हुई तो उसने अर्दली से पूछा, हम कहाँ हैं? हुजूर, हम एक बियाबान रेगिस्तान में हैं। दोस्त, मैं अब बुरी तरह लस्त हो गया हूं। मैं अपने दोस्तों और समकालीनों को आवाज देना चाहता हूं कि मेरा साथ दो। राकेश, रेणु, दुष्यंत, राही, परसाई, रघुवीर, श्रीकांत के अलावा मैं अपने तमाम उन जीवंत दोस्तों को आवाज लगाना चाहता हूं जिन्होंने अपनी रचनात्मक शक्ति को अपने लिए नहीं दुनिया के लिए समर्पित कर दिया है, और वे लगातार अपनी व्यक्तिगत रचना शक्ति और अपने कलम की सच्चाई से इस दुनिया को बेहतर बनाना चाहते हैं। उनसे कहो मेरा साथ दें, मैं बहुत अकेला पड़ गया हूं। उनसे हाथ जोड़कर कहो कि दुनिया को उनकी जरूरत है। पर पहले मुझे बताओ कि यह कौन सा रेगिस्तान है, इसका नाम क्या है? अदीब ने परेशानी से पूछा। पता नहीं ये कौन सा रेगिस्तान है, लेकिन रेत के सिवा यहां कुछ और नहीं है हुजूर। अर्दली ने अपनी रेत झाड़ते हुए कहा। अपनी रेत साफ करके अब तक अदीब भी कुछ सुबिस्ते से बैठ गया था। उसने आसमान की तरफ देखा तो चकित रह गया। अर्दली, देखो देखो, इन सफेद हंसों को देखो, ये कैसे उड़ रहे हैं? हुजूर, ये हंस नहीं, इसी सफेद रेत के परिंदे हैं। ये गर्म बगुलों के साथ उठते हैं। कुछ देर रेत के ये परिंदे अपने पंख फड़फड़ाते हैं, फिर इसी रेत में मिल जाते हैं। अर्दली ने अदब से बताया। अदीब उन परिंदों को देखता रहा। कुछ देर बाद उठकर खड़ा हुआ और चलने लगा। हम किधर जा रहे हैं हुजूर? अर्दली ने पूछा। यहां दिशाएं तो हैं नहीं, जिधर पैर उठ गए उसी तरफ चल पड़ा हूं। थोड़ी मदद रेत के इन उड़ते हुए परिंदों से मिल रही है, अदीब ने कहा और चलता रहा। रेत ही रेत चारों तरफ, कहीं कोई रास्ता नहीं था, कोई पड़ाव या मंजिल नहीं थी, सिर्फ रेत ही रेत। पता नहीं वे दोनों कब तक और कहां तक चलते रहे। कितनी रातें गुजरी, कितने दिन बीते, कुछ पता नहीं। जहां भी वे पहुंचते यही लगता कि यहीं से तो चले थे। सारा रेगिस्तान एक सा था। देखते देखते कदमों के अक्स भी मिट जाते थे। पता ही नहीं चलता था कि वे चले भी थे या नहीं। सर, हम हर दिन इतना चलते हैं लेकिन कहीं पहुंच नहीं रहे हैं। आखिर एक दिन अर्दली बोल ही पड़ा, चलना अपनी जगह है और पहुंचना अपनी जगह, इन दोनों को मिलाते क्यों हो? अदीब बोला, इसका सबूत है ये ठहरी हुई सदियां जो लाखों करोड़ों बरस पहले चली थी, पर वहीं पहुंची जहां से वे चली थी। बीच बीच में उन्हें मजहब के पड़ाव मिले और उन पड़ावों ने फिर उन्हें उसी बियाबान रेगिस्तान में पहुंचा दिया। अर्दली उसकी बात नहीं समझ पाया तो अदीब ने कहा, देखो हर चीज अपना काम करती है। अंधेरा आता है पर वो खुद से ये पूछकर नहीं आता कि वो कितना चलकर आया है। रोशनी आती है, वो भी अपने फासलों का हिसाब किताब रखकर नहीं चलती। ये रेत उड़ती है, उड़ उड़कर चलती है, पर इसने भी नहीं बताया कि इसने कितना फासला तय किया है। अर्दली को चुप रहना ही ठीक लगा। उसे लगा कि साहब फिर बहक रहे हैं। आखिर कहीं दूर पर एक छाया सी नजर आई। ताज्जुब की बात यह थी कि वो छाया देखते देखते पिघल जाती थी, फिर उभर आती थी। अदीब ने कई बार आंखों को दूरबीन बनाकर उस छाया को देखा। उस छाया ने भी उसे देखा और वो भागती हुई आई, और पास पहुंचते ही वो छाया पुरुष उससे लिपटते हुए बोला, अरे अदीब, तुम यहां? हिंदुस्तान से कब आए? अरे कॉमरेड इमाम नाजिश, तुम पाकिस्तान से कब आए? बन्ने भाई, अरे अपने सज्जाद जहीर कहाँ हैं? तुम कैसे हो इमाम नाजिश? मैं अच्छा नहीं हूं, जिंदा भी हूं मुर्दा भी। मैं तो पाकिस्तान गया था जमहूरियत के लिए, गरीबों की लड़ाई लड़ने के लिए। मैं पाकिस्तान गया था अपनी बीवी अपना घर अमरोहा में छोड़कर। हाँ नाजिश, मुझे याद है, तब तुमने भी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए थे और सिंध असेंबली में जीएम सैयद ने भी पाकिस्तान का स्वागत किया था। बन्ने भाई भी तब ये भूल गए थे कि पाकिस्तान मेहनतकशों का मुल्क नहीं, वो बड़े सरमाएदारों का मुल्क है जिसकी बुनियाद मजहब की नफरत से भरी गई थी, और तुम मार्क्सवादी उस मजहबी नफरत को तब एक धार्मिक सांप्रदायिक जरूरत मानकर मुल्क के बंटवारे का समर्थन कर रहे थे। तुम धर्म को अवाम की अफीम मानते हुए भी धार्मिक और भाषावादी नस्लवाद को तरजीह दे रहे थे। अदीब ने एक के बाद एक ताने कसे तो इमाम नाजिश बौखला गए और तैश में बोले, तब तुम भी हमसे कहां अलग थे? तब अदीब तुम, अमृता प्रीतम, करतार सिंह दुग्गल, मोहन राकेश, भीष्म साहनी, देवेंद्र सत्यार्थी और यहां तक कि तुम्हारे यशपाल, अश्क और अज्ञेय तक खामोश रहे। तुम लोगों ने पार्टीशन के बाद के हौलनाक मंजर को पेश जरूर किया, लेकिन ईमानदार तमाशाइयों की तरह। वो सिर्फ मंटो था जिसने टोबा टेक सिंह की लाश सरहद की गैर कुदरती लकीर पर फेंकी थी। हमने गलती की, पर तुमने भी तो उस गलती में हाथ बटाया था, इमाम नाजिश ने तैश में कहा। जब सज्जाद जहीर पाकिस्तान कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी बने तो मैं ईस्ट पाकिस्तान छोड़कर वेस्ट पाकिस्तान चला गया, और वहीं हमें मजहबी बुनियाद पर बने मुल्क पाकिस्तान की असलियत का पता चला। मैंने बंगाल जाकर महसूस किया था कि मजहब के नाम पर कौम को तय करना गलत था। लेकिन अब तो सब मुल्कों में नफरत का एक पाकिस्तान बनाने की कोशिशें जारी हैं। क्या हुआ बोस्निया में, क्या हुआ है साइप्रस में, क्या हुआ है तब के टूटे सोवियत यूनियन और अब के बने रशियन फेडरेशन में, क्या हो रहा है आज के अफगानिस्तान में? हर व्यक्ति नफरत के सहारे अपने ही लोगों के खिलाफ एक दूसरा पाकिस्तान इजाद करना चाहता है। तभी रेत के वीरान जंगल से एक आवाज आई, नफरत ही अब आदमी को पहचान देती है। नफरत से ही आदमी और उसके जातीय समुदाय पहचाने जाने लगे हैं। नफरती एकता के लिए अतीत काम आता है, अतीत का दंश, गौरव और वे स्मृतियां जो कसकती, दुखती और रिसती हैं। इतिहास अपने अतीत को ठीक करने की दृष्टि दे सकता है, पर इतिहास को भी अतीत के अग्निकुंड में झोंक दिया जाता है। इतिहास का विश्लेषण, उसकी सामाजिक व्याख्या मनुष्य की घृणा को तर्क से शमित करती है, पर अतीत तर्क की पद्धति को स्वीकार नहीं करता। वो केवल आंशिक सत्यों को स्मृति की कहानियों में बदल देता है और उसे सदियों जीवित रखता है। नफरत एक ऐसा स्कूल है जिसमें पहले खुद को प्रताड़ित, अपमानित और दंशित किया जाता है, उसे घृणा की खाद से सींचा जाता है, और तब उसकी स्मृति को एकात्म करके प्रतिशोध के नुकीले हल से जोतकर हमवार किया जाता है। इसीलिए घृणावादियों के तर्क एक हरे और एक से होते हैं, उनके पास अधिक बातें नहीं होती, वे हजारों लाखों मुखों से एक ही स्वर में बोलते हैं, एक से प्रश्न उठाते हैं, एक सी दलीलें देते हैं, यही उनकी एकता की पहचान बन जाती है। अर्दली, ये भाषण कौन दे रहा है? अदीब ने पूछा। सर, ये यहूदी लेखक अमोस ओज है। एक लेखक इस रेगिस्तान में क्या कर रहा है? मैंने पता किया है, ये यहीं रहता है, नेगेव रेगिस्तान के अर्ध शहर में। यहां शहर कहां है? एक बस्ती है हुजूर। बस्ती? जी हां हुजूर, इस रेगिस्तानी बस्ती में दुनिया के तमाम शरणार्थी लेखक आकर बस गए हैं। चलो मैं तुम्हें ले चलता हूं, आओ, अमोस ओज की छाया ने कहा, और वो आगे आगे चलने लगी। फिर पता नहीं वे कब तक चलते रहे। रास्ते में इमाम नाजिश अपनी दर्द भरी कहानी सुनाते रहे। देखो अदीब, अब मेरे पास पछतावे के सिवा कुछ नहीं है। नफरत के जिस सैलाब का हमने समर्थन किया था उसने किसी को कहीं नहीं पहुंचाया। शादी को 3 महीने हुए थे, मैं अपने भरे पूरे घर और बीवी को अमरोहा में छोड़कर उस अंधे सैलाब में बहता हुआ पाकिस्तान पहुंच गया था, अपनी सरजमी से उखड़कर। पाकिस्तान में लगातार मुझे भूमिगत रहना पड़ा। मुझे लगता था कि अब शायद मैं कभी अमरोहा लौट नहीं पाऊंगा। मेरी बीवी टीचर हो गई और अमरोहा में ही उसने अपनी पूरी जिंदगी बच्चों को पढ़ाने में लगा दी। उसने हिंदुस्तान में एक नई नस्ल पैदा कर दी, पर मैंने एक नस्ल बर्बाद कर दी और उसी के साथ साथ मैं खुद भी बर्बाद हो गया। मैं बरसों बाद धुप्पल में अमरोहा पहुंच ही गया। पाया कि घर के वे बच्चे, भतीजे, भतीजियां, जिन्हें मैं 3-3, 4-4 साल का छोड़कर जलावतन हो गया था, वे खुद बाल बच्चेदार हो गए हैं। मेरी बीवी रिटायर होने की कगार पर खड़ी थी जब अमरोहा में मेरी उससे मुलाकात हुई। ऐसी रेगिस्तानी पर बेहद खूबसूरत जिंदगी एक हिंदुस्तानी औरत ही गुजार सकती है। मैं नफरत के सैलाब का हिस्सा बना, पर मेरी बीवी एक नई तामीर के सैलाब का हिस्सा बनी। जिंदगी की राहें ज्यादातर पछतावे से ही खुलती हैं, अदीब ने कहा तो अमोस ओज ने टिप्पणी की, लेकिन मुश्किल ये है कि अंधेरे के सैलाब एक साथ नहीं आते और पछतावे का एहसास भी एक साथ पैदा नहीं होता। उनमें समय का अंतराल रहता है, इसीलिए सदियां और नस्लें लहूलुहान होती रहती हैं। हां, जब तक एक पछतावा उभरता है तब तक कहीं कोई दूसरा अंधेरा सैलाब बन के आ जाता है, और जब बहुत बाद उसके पछतावे का दौर शुरू होता है तब तक कोई तीसरा, चौथा, पांचवा अंधेरा उठ खड़ा होता है। अभी अदीब अपनी बात कह ही रहा था कि अमोस ओज ने सामने इशारा किया। वो सामने, वो रहा दुनिया के लेखकों का शरणार्थी कैंप। छोटे छोटे सफेद तंबुओं की एक बस्ती सामने मौजूद थी। उस बस्ती पर बालू के वही सफेद परिंदे उड़ रहे थे। अदीब दौड़ता दौड़ता वहां पहुंचा तो सकते में आ गया। अपने अपने तंबुओं में सभी तो मौजूद थे, कबीर, टॉल्स्टॉय, टगोर, एग्नॉन, कजांतजाकिस, राहुल सांकृत्यायन, दिनकर, चेकॉफ, कामू, प्रेमचंद, लूसुन, मिलान कुंदेरा, ब्रेख्त, निराला, सार्त्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, मीर, सौदा, गालिब, फैज, फैजी निजामी, मंटो, कृष्ण चंद्र, राजेंद्र सिंह बेदी, दुष्यंत कुमार, रेणु, राकेश, रघुवीर सहाय, परसाई, श्रीकांत, मुक्तिबोध। वो तो सबको पहचानता था। शरणार्थियों के रूप में लेखक अपने अपने तंबुओं में मौजूद थे। ये बस्ती रेत की एक नदी के किनारे थी। समय रेत की धारा की तरह बह रहा था। समय को इस तरह बहते देखना उसके लिए अजीब सा अनुभव था। कई कई सदियां साथ बहती चली जा रही थी। रेत के छींटे उस पर पड़े तो उसे बड़ी राहत मिली। तभी अर्दली ने पेशकश की, हुजूर कहिए तो वक्त को पकड़ लूं। जरूरत क्या है, इन लेखकों ने खुद समय को कैद किया है। हर लेखक का वक्त उसकी किताब में कैद है। इनका हर शब्द वक्त की ताकत से ज्यादा मजबूत साबित हुआ है, अदीब ने कहा, और वो अमोस ओज के साथ आगे बढ़ गया। बस्ती में शांति थी। रेत के जुगनू चारों तरफ भरे हुए थे। रेतीले खरगोश दौड़ते हुए आते, ठिठकते और फिर कहीं दौड़ जाते। कभी रेत की चादर उड़ती हुई आती, फिर फट जाती और उसके टुकड़े तितलियों में बदल जाते। वे तितलियां बस्ती के दूसरे छोर की ओर चली जाती। लेखकों की पूरी जमात एक जगह बैठी थी। वहां मनुष्य गाथा पर बात चल रही थी। हजारी प्रसाद द्विवेदी उस समय कुछ कह रहे थे। मिथक तो एक अलौकिक कथा है, वो अलौकिक कथा जिसका प्रथम अनुभव मनुष्य ने प्रकृति के साथ किया और अपनी संकल्प शक्ति से उसने अपने उस लौकिक अनुभव को अलौकिक और अपराजेय बना दिया। ये पुरा कथाएं मौखिक रूप में चलती रहीं। ये मनुष्य गाथाएं, ये मिथक, ये पुरा कथाएं पौराणिक इतिहास में बदल गईं। इन्हीं से धर्मकथाएं निकली, धारणाएं स्थापित हुई और इन्हीं से संकीर्ण धर्मों ने जन्म लिया। हां, नहीं तो ईश्वर कहां था? अपने अपने ईश्वर को तो इन्हीं संकीर्ण धर्मों ने पैदा किया। नीनेवे में असीरियन सम्राट अशुरबानीपाल के संग्रहालय पुस्तकालय में मिट्टी के फलकों पर मौजूद पुराकथाएं बताती हैं कि ईश्वर अजन्मा, नित्य और अमर नहीं था। उसे इराकी बेबिलोनियन सभ्यता ने पैदा किया था। मार्दुक, जो उस सभ्यता का परम पुरुष और ईश्वर बना, वो नश्वर अंश था। उसके राज्याभिषेक के लिए देवता बुलाए गए थे। उसका सिंहासन देवताओं ने खुद बनाया था और उन्होंने ही मार्दुक को परम देव ईश्वर घोषित किया था। उसे सृष्टि, संहार और संभार, ब्रह्मा विष्णु महेश की शक्तियां दी थी। उसे अस्त्र शस्त्र प्रदान किए थे और मार्दुक ने ही तब सृष्टि की रचना की थी। उसने अपने दादा अनु को आकाश का सम्राट बनाया था, अपने पिता ईया को धरती का, और तब मार्दुक ने एक महामंदिर बनाया ताकि आकाश के देवता और ईश्वर, जो उसकी प्रजा थे, धरती पर आए तो आराम से ठहर सकें। और इसी महामंदिर को बेबिलोन पुकारा गया। उसी मार्दुक ने अपनी पूर्वजा तियामत के शरीर को फाड़कर अन्य भौतिक सत्ताओं की उत्पत्ति की। खंडित शरीर की पीड़ा से जब तियामत की आंखें आंसुओं के सैलाब से भर गई, तो वहीं से दजला और फरात नदियां निकली और सृष्टि कथा का शुभारंभ हुआ। तियामत की हड्डियों और रक्त से ही तब बर्बर मनुष्य का जन्म हुआ। हां, वो सही अर्थों में काकेशस की आर्य सभ्यता थी। मैं उसी मूल आर्य सभ्यता का वारिस हूं। एक दहाड़ती आवाज ने शांत रेगिस्तान की खामोशी को तोड़ दिया। ये बदतमीज कौन है? अदीब ने पूछा तो अर्दली ने अदब से बताया, हुजूर, ये शख्स हिटलर है, जर्मनी का नाजी हिटलर। वो दरिंदा जिसने पूरी दुनिया को तबाह करने की ठान ली थी, इसे सामने देखकर मेरा माथा फटता है, खून खौलता है। इसे हिरासत में रखो, मैं तारीख तय करूंगा, तब इसे मेरी अदालत में पेश किया जाए। मैं बहुत थक गया हूं, अब कुछ आराम करना चाहता हूं। तो हुजूर आराम फरमाइए ना, अर्दली ने कहा कि तभी बोईपतांग में चली हुई गोलियों और 39 लाशों ने फिर दस्तक दी। अर्दली ने उन्हें रोका और बोला, साहब आराम कर रहे हैं, और फिर इंसानी तहजीब का कानून भी कुछ होता है, आप हर वक्त दस्तक नहीं दे सकते। तब तक चीख पुकार, आहों कराहों और दस्तकों से अदीब के कानों के पर्दे फटने लगे थे। वो चिल्लाया, अर्दली, आने दो। बर्बरता, तकलीफ, यातना, अमानवीय घटनाओं के शिकार लोगों को आने दो। ये इंसानी अदालत है, कानून की नपुंसक और अपाहिज अदालत नहीं। हमारी अदालत हर मानवीय अत्याचार के खिलाफ खुली हुई है, इसलिए जो भी दस्तक दे उसे आने दो। और इतना सुनते ही 39 लाशें चीखने लगी, हमें जुलू आतंकवादियों ने मारा है। कहां से आए हो तुम लोग? साउथ अफ्रीका से। वहां के प्राइम मिनिस्टर डी क्लार्क की साजिश से हमें बोईपतांग की बस्ती में मारा गया है। हमें बताइए कि हमारा कसूर क्या है। कसूर? सिर्फ इतना कि तुम एक शोषित जाति के गरीब इंसान हो। लेकिन जुलू भी तो हमारी ही तरह शोषित और गरीब हैं। हम एक ही नस्ल के हैं, पर ये गोरे हमें हमारी नस्ल वालों से ही मरवा रहे हैं। गरीबी और भूख की कोई नस्ल नहीं होती। पर हम उन गोरों से बदला लेंगे, बदला। बंद करो ये बदले की बात। आखिर कितनी सदियां, कितनी सदियों से बदला लेंगी? पागल हो गए हो तुम लोग। सर, आप थके हुए हैं, आराम करें, तब तक हम अपने घावों को धो डालते हैं। कहते हुए बोईपतांग के सारे शव एक ओर चले गए। अदीब ने राहत की सांस ली, खिसकाकर एक तकिया सिराने लगाया कि तकिए के नीचे दबे हुए तमाम कागज कबूतरों के पंखों की तरह निकल निकल कर उड़ने लगे। अदीब चौंका, अरे जिंदगी, तुम तकिए के नीचे दबी हो? जिंदगी ने कोई उत्तर नहीं दिया। खामोशी, सन्नाटा। जिंदगी, तुम कहां हो? अदीब चीखा, फिर भी कोई उत्तर नहीं आया। हुजूर, आप किसी उलझन में गिरफ्त दिखाई देते हैं। मैं कुछ मदद करूं आपकी? बड़े अदब से अर्दली ने कहा। हां दोस्त, कहीं से जाकर जिंदगी को बुला लाओ। मैं कुछ देर जीना चाहता हूं। किसी तरह तुम मेरी अधूरी लिखी जिंदगी को वापस ले आओ। कहीं से भी ले आओ, प्लीज लेकर आओ, अदीब ने कहा। मैं अभी लेकर आता हूं हुजूर, कहकर अर्दली तेजी से बाहर चला गया।